Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, güzel bir söz, kökü sabit, dalı budağı gökte olan, Rabbinin izniyle, bilgisiyle her an ürün veren güzel bir ağaç gibidir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, sabit kalma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Kur'an'da güzel, hoş söz ile kastedilen La ilahe illallah sözüdür. Ağaca benzetilen bu söz, iman olgusunu simgelemektedir. Ağacın dal budağı da toplumsal hayattır. Her an verdiği üründe iyi davranışlardır. Değerli izleyenlerimiz, 3 yıldan bu yana sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Programlarımızın ana teması, içinde hiçbir insan katkısı bulunmayan Kur'an'dır. Yüzyıllardır Arapça aslından okuyup sevap kazanacağız uydurması ile uyutulan insanlık alemi, sorguladığı Kur'an'ı, peygamberini ve kendisini hiç yoktan yaratan Rabbini daha da anlaşılabilir tarzda tanımaya başlamıştır. Aradan 1500 yıl da geçse Kur'an'ın mucizeliğini görmekteyiz. Tüm dünya insanlarının huzur içinde yaşayabilmeleri için Rabbimizin bildirdiği öğütlerini kendi ana dilimizde okuyabiliyor ve anlayabiliyoruz. En önemlisi de bu ilkeleri toplumsal hayatımızda uygulayabiliyoruz. Böylece İman ağacının meyvelerinde devşirebiliyoruz. İşte program konuğumuz, araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Rabbimizin bizlere hediye ettiği Kur'an'ı Kur'an'dan anlayabilmenin metotlarını bizlere sunmaktadır. Kendine hoş geldin diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldin Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre programlarımız devam etmekte. En son olarak Duha suresine gelmiş bulunmaktayız. Oradan başlayalım isterseniz evet. Efendim. Buyurunuz. Şimdi Duha suresi üzerinde duracağımız ve yine bize daha önce programda arz ettiğim bir şey vardı. Hani blok mermerin yontularak ideal bir hani heykel haline getirilmesi gibi insanlığı terbiye ederek ideal bir kul, mutmain bir kul, cennete layık bir kul olma yönünde onun işlenmesi noktasında gelmiş bir sure. Evet. Bu sure önce şeyini arz edeyim. Üzerinde dururken kendisiyle ilgili, sureyle ilgili de çok yanıltmalar, çok uydurmalar yapılan bir sure. Önce buna da bir dikkat çekeyim. Buyurun. Böyle şey yapayım. Vettuha velleyli izâ seca mâ vettâke rabbuke ve mâ gala. Sure bu ayetler bir yemin cümlesi. Kasemle başlıyor. Evet, kasemle başlıyor. Bundan sonra kasemle başlayan bayağı epey sure gelecek. Onun için önemine binaen de biz bu şeylerde kasem cümlesiyle ilgili vurgular, bir evet. hatırlatmalar hep yapacağız. Buyurun. Önce bu okuduğum ayetlerin mealini vereyim. Meal olarak, evet. Duha dedik. Aydınlanmanın başlayışı ve Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedişin, Allah'a ortak kabul edişin, cehaletin toplumu sarmışlığı kanıttır ki, Rabbin seni terk etmeyecek ve sana darılmayacak. Evet. Burada iki tane olaya kasem var. Birincisi duha. Hı. Duha. İkincisi de tam sarmışlıklığıyla gece. Gece. Bunlar referans veriliyor. Referans bunlar. Evet. Referans bunlar. Bunlar kanıt. Evet. Şimdi duha bildiğimiz, herkes bilir, hani kuşluk diyoruz ya. He, kuşluk. Kuşluk vakti demek. Tamam. Sözlük anlamı. Evet. Kuşluk demek. Kuşluk vakti, günün kuşluk ilk vakti. Evet. Kuşluk nasıl, hangi vakti diyoruz? Günün ilk aydınlanma safhası, günün, değil mi? Tamam, şimdi öğleden evvelki, yani kuşluk, öğleden evvelki. Hani güneşin doğumuyla, eski tabirle güneşin iki mızrak, hani yükselmesi falan, öyle tam öğleye kadar olan değil de tam ortaya zamana kuşluk diyoruz. Şimdi buna referans verilir. Tamam. Şimdi sözlük anlamı ile bunu duhaya kasem edip referans verip kuşluk vaktine alacak olursan, tamam, burada referans verip de bunların kanıt gösterildiği şey, Allah'ın peygamberi terk etmeyeceği ve evet. ona darılmayacağı. Ona kanıt oluyor, evet. Nasıl kanıt olur? Referans olacak. Nasıl kanıt referans olur? Olacak? Olur kuşluk mu? Kuşluk vakti. Evet, tamam, şimdi kuşluk vakti Allah'ın darılmayacağının garantisi olur mu? Allah'ın terk etmeyeceğinin garantisi olur mu? Evet. Olmaz. Kesin referans gösteriyor burada. Ama kesin referans. Şimdi değil sabredelim mi? Yani. Ha, buyurun. Şuralar. Öyleyse bu bir yemin cümlesini burada hatırlatmakta fayda var. Tabii ki. Şimdi bunu neden hatırlatmakta yarar var? Ha. Çünkü Türkçedeki yapılmış Meal ve Tefsir adlı kitaplarda kasem cümlelerinin özelliği yansıtılmadı. Heh, yani evet. bunu övülmek gibi olmasın yani, evet. öyle şey olarak eksik kalıyor. Hakkı Yılmaz kadar bu işin üzerinde itina ile duran olmamış. Evet, maalesef. Heh. Evet. Öyle. Öyleyse ben teknik yapısını bırakarak şöyle söyleyeyim. Kasep cümlesi iki tane ögeden oluşur. Bir referans bölümü, bir de sav bölümü, ita bölümü. Burada referansı verirsin. Evet. Onu kanıt gösterirsin. Evet. Onunla iddian neyse onu ispat edersin. İspat, evet. Ha, onu ispat edersin. Evet. Bu her şeyde öyle. Evet. Referansını vereceksin. Evet. Ve kesinlikle. Böylece cümlen, kurduğun cümle, anlattığın olay sağlam, inanılır bir olay olacak. Anlam da bu afaki hayali de olmaz. Ha. Referanslar afaki hayali olmaz. Hepsi gözünün önünde meşhud olacak. Doğru. Hani daha önce örnek vermişti. Ben Halep'te 15 arşın atlardım. Evet. Halep'te atlamayacaksın. Burada atlayacaksın. Görecek burada 15 herkes. Arşın 15 metre uzun atlama yapabiliyorsan biz bunu göreceğiz. İnanacağız. Tamam mı? Sonra bir başka topluma geçtiğiniz zaman, yani İstanbul'da atladın, gördük. İzmir'e girdiğimiz zaman, İzmir'de sen de uzun atlamayla ya İstanbul'da İstanbul'daki atlamıştım. Uzun atlamamı hatırlıyor musun? Atladım. Ha. O referans. Bak ben burada da 15 metre atlarım. Ha. O referans oluyor değil o mi? O referans. Tamam. Aynen böyle. Çünkü gördük tamam. bir kere. Değil mi? Şimdi bu kalemi alacaksın. Ben bu kalemi alabilirim demek olmaz. Tamam mı? Cebimdeki paraları görüyor musun? Yok. Bu cebimdeki paralarla ben bu kalemi alırım diyeceksin. Ha, o şekilde. Paraları biliyorsan vereceksin. Alabilirsin. İşte böyle güçlü, inandırıcı, güçlü bir cümle. Doğru. Burada da bakın şimdi İki tane öge. Bunlar ne? Kuşluk birisi vakti. Kuşluk vakti, duha sözü. İkincisi gece. De gece ama tam çökmüşlüğüyle olan gece. Tam karanlık. Allah'ın peygamberi terk etmeyeceğine, yalnız bırakmayacağına ve de bakın ve de ona darılmayacağına kanıt gösteriliyor. Tamam mı? Darılmayacağına. Evet. Hem darılmayacak. Terk etmeyecek ve darılmayacak. Evet. Bu iki şey nasıl olacak? Şimdi gecenin sarmışlığı, tamam mı? Gündüzün Yani şeyin aydınlığı. Aydınlığı. Evet. Burada ileride göreceğiz. Buradaki duha anlamak için bundan önceki sureyi öğrenmemiz lazım. Bundan önce hangi sureyi işledik? Fecir. Fecir. Ha. Fecir ne demekti? Fecir karanlığın şafak demekti. Şafak. Biz şafak sökmez. Tan yerinin ağarması demektir. O şeyden önceki. Ha öyleyse şimdi. Tan yerinin ağarması orada da niye kanıttı? Bak şimdi orada da vardı. Orada bir Rabbimiz insanlığın peygamber Allah'ın kontrolü altında olduğunun kanıtıydı. Onun referansıydı. Tamam. Burada 10 gecede orada bir ders yapıldıydı. Bir on de 10 gece vardı. 10 gece cümlesi vardı. Demek ki 10 tane vahiy gelmiş. 10 kere ders yapılmış. 10 kere vahiy Allah Allah peygamberi aracılığıyla İyitmiş. İnsanlığa ayetler getirmiş. Artık şafak sökmeye başlamış. Evet. Sosyal aydınlanma başlamışmış. Evet. Karanlık gider olmuş. Fecir yırtma, sökme demekti biliyorsunuz. Yırtma. Karanlık sökülmeye gitmeye başladı. Vahiy devam ediyor o zaman. Şimdi ne hale gelmiş insanlık sosyal olarak? Kuşluğa gelmiş. Kuşluğa geldi. Yavaş yavaş artık yavaş yavaş toplum aydınlanıyor. Yani bu normal olarak gece gündüzdeki kuşluk vakti değil, tamam mı? Toplumsal aydınlanmanın ilk dönemi. Evet, çok güzel. Daha ileride bu kuşluktan da geçeceğiz. Vahiyler devam edecek, gündüz gelecek. Gündüz gelecek. Ve nehari izâ tecellâ diye orada bir de tam parlaklığıyla gündüz de gelecek. Kur'an'ın mucizeliğine bakın. Evet, burada bunlar mecazi anlatım, sanatsal ifadelerle. Demek ki buradaki kuşluk değil, tamam mı? Evet. Normal olarak toplumun aydınlanmasının ilk etabı. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak diyor ki şimdi bak ben ayetler göndermek suretiyle bak toplumu aydınlatıyorum. Tamam. Tamam mı? İnkar ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Başta peygambere muhatap şimdi şöyle. Evet. Peki bizde bir başka şey daha var. Öbür tarafta da karanlık, cehalet, karacan insanlığı sarmış. O da almış başını gidiyor. Başını gidiyor. O da var. Ama ben Rahman'ım, Rahim'im, Rauf'um. Rauf. Bunu görmezden, duymazdan gelemem. Gelemem. Evet. Bak Allah'ın mesajı bu. O nedenle Rabbin sana darılmayacak, evet. Rabbin seni terk etmeyecek. Vahiy göndermeye devam edecek. Evet. Bu yol açıldı bir bu kere açıldı. Gidecek. Tamam. Evet, devam bu devam edecek. Güzel. Bak ne güzel bir mesaj. Vahiy devam edecek. Evet. Bunun arkası gelecek. Vahiy devam edecek. Vahiy devam edecek. İşte bunu ileride göreceğiz. Gündüze dönecek. Tamam mı? Bu insanlık da bu karanlıktan kurtulacak. Bu karanlık varken vahiy kesilmez. Vahiy devam etmesi lazım. Çünkü o karanlık kalksın. Rabbin sana şey yapacak. İşin özü bu. Evet. O kadar. Burada ifade edilen olay Rabbin seni terk etmeyecek ve sana darılmayacak ifadesi. Bu darılmayacak niçin darılmak? Bak şimdi sana anlatacağım şeyler var. Evet. Şimdi. Orijinal anlamı ma vetteaka rabbuka ve ma gala ifadesiyle geçmiş zaman kipiyle. Şimdi cümlede geçmiş zaman, bunun orijinal anlamı, çeviri anlamı yapacak olursak Rabbin darılmadı, terk etmedi. Geçmiş zaman kesildi. Şimdi biz bunu darılmayacak, kesin olarak darılmayacak, kesin olarak terk etmeyecek diye çeviriyoruz. Neden? Çünkü edebiyatta gelecek zamandaki ifadelerin geçmiş zaman kipiyle verilmesi o işin tahakkuku vukuuna binaendir. Kesin. Yani mutlaka gerçekleştirileceği için böyle yapılır. Kesin oluyor orada. Evet. Onun için böyle şey yapılır. Ve onun için peygamberimize de bunun diyeceğimiz şey şu. Allah sana bu sigortasıdır peygamberliğin. Sigortası vaat ediyor. Bu vaat ediyor. Bu iş devam edecek. Bak bu iş devam edecek. Sen rahat ol. Vahiy devam edecek. Rabbin sana ne darılacak? Ne de seni terk edecek. Sen bu işi sürdüreceksin. Güzel. Şimdi ayetin orijinal bu şeyiken burada tuttular işte Rabbin seni terk etmedi, darılmadı şeyiyle ilgili Müslümanların tarihinde fetret devri diye bir devir icat ettiler. Bir klip uydurdular. Şimdi fetret devri diye bir devir uydurdular. Fetret, tebliğsiz dönem demek. Evet. Yani peygambersiz geçmiş döneme fetret devri denir. Vahyin kesildiği süreye de böyle kesinlikle fetret devri deniliyor. Şimdi denildiğine göre, bak şimdi burada bu uydurmaları uyarı için tabii ki yapıyoruz. Gerçek olduğu için değil. Yoksa gerçekçi değil. Zaten biz bunun kitaplarını almış adamlara da kızdık. Maalesef. Onda şey yapıyoruz ama Müslüman kardeşlerimizi uyaralım diye bilsinler, bunu anlatmak zorunda kalıyoruz. Bilsinler tabii. Nereden şimdi çıkıyor bu fetret? Şimdi bu şey rivayet söylentiler de farklılık yapılıyor. Mesela kimine göre 12 gün, kimine 15 gün, kimine 25 gün, kiminde 40 gün, kiminde 3 hafta, 3 sene. Hangisi doğru bunlar? Gibicesine fetret devri yaşandığı. Evet. Yani, bak şimdi yani, Cenab-ı Hak, hani Fecr suresi vardı ya, bunların önceki sure. Onu indirdikten sonra, 10. sureyi indirdikten sonra, bu 11. sureye kadar, kimine göre 12 gün, kimine göre 15, kimine göre 25, kimine göre 40 hafta, 3 sene gibi bir zaman peygambere vahiy gelmez olmuş. Tamam. Şimdi işte bu durumda kimisi Ayşe Valide diyor, öyle yazmışlar utanmadan yani. Ayşe Valide'nin haberi bile yok. Yani bu Hatice Valide'nin öyle şey olarak. Ne kadar komik. Öyle demiş, ne oldu Allah sana darıldı mı da artık yani vahiy yollamıyor, ayet yollamıyor falan demiş. Ve ondan sonra da peygamber üzülmüş tabii eşinin böyle bir şeyini, hani taş uzaktan da gelmemiş yani, Rabbin darıldı mı deyince Cenab-ı Hak o zaman yok, Rabbin sana darılmadı, seni terk etmeyecek diye peygambere teselli babından böyle şey yapmış. Ne kadar komik yani. Şimdi fetret yaşanmış öyle şey. Şimdi biraz da konu dersimiz iyi anlaşılsın diye biraz da mizah katalım şimdi. Evet. Şimdi neden hani fetret devri olmuş, Allah darılmış da peygambere darılmış ayet da göndermez olmuş için biliyor musun? Darıldı Allah diyelim şimdi değil mi? Şimdi bu Razi'nin naklettiği görüşleri bak burada şey olarak ibret alem için. Komedi ya, yazıklar olsun. Ehl-i Beyt içinde tırnağı uzun olanlar varmış. Bak şimdi. Ve sonradan da bunu böyle diyecekler de işte belirli kesimler Müslümanları işte tırnak kesmenin de din olduğu noktasıyla din yani hikmet. Esas sosyal şeyleri unutturup tırnak kesmekle böyle dindarlaştıracakları için, tamam mı? Peygamberimiz bir savaşta ayağını taşa vurup kanatmış. Bunun üzerine sen kanayan ve karşılaştığı şey Allah yolunda sayılan bir parmak mısın diye sızlanmış. Allah da buna kızmış, vahyi kesmiş. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. Şimdi peygamber savaşta. Hiç. Arkadaşlar daha peygamber daha bu, şimdi daha yeni başladı vahiy. Evet. Peygamberin savaşları şeyde Medine döneminde tabii tamam mı? Hatta o ayağını vurma ile ilgili gerçekten bir şey Buhari'de bir şey yapılır da bir nakil var peygamberin böyle bir canının acımasıyla ilgili de bunun Mekke ile vahyin ilk dönemleriyle falan filan böyle hiçbir alakası yok. İşte böyle ayağına taşı şey yapınca sen de işte bilmem ne misin demiş de Allah da buna kızmış. Darılmış. Ya, tamam. Peygamberimizin evinde sıkı durun. Torunları Hasan ile Hüseyin'e ait köpek yavruları varmış. Hasan Hüseyin bunlar tabii. Bu nedenle bir melek olan Cebrail peygamberin evine girememiş. Korkmuş onlardan öyle mi? Köpek olan eve melek girmezmiş ya. Öyle hükümler. Melek olan Cebrail o evde dediğim gibi çok komik. Hasan Hüseyin'in köpek yavrusu varmış da onun için. Burada şimdi madem ki köpek giren eve melek girmez, bu başka bir de rivayette daha direkt var böyle biliyor musun? Var. Biz buradan ölüm korkusu olanlara bir şey yapalım, hatırlatma yapalım. Güzel. Evlerine köpek alırlarsa Azrail falan giremez. O da melek olduğuna göre giremez, yakıyı kurtarırlar yani. Çok güzel bu. Tamam mı? Onu. Evet. Ya şimdi bunu tavsiye edelim. Tavsiye edelim de kardeşim, çok hani komik. Mızrak evet. Çuvala sığmıyor maalesef. Ki yani şimdi. Hasan Hüseyin o zaman yok ki, o da Mekke döneminde. Yok. O da Medine döneminde. Onlar orada doğdular. Yazıklar olsun ya. Yazıklar. Onlar olsun. Medine'de doğdular. Tabii. Tamam mı? Şimdi hatta Fatıma Valide bile henüz bu ayetler geldiği zaman 5 yaşında bir çocuk. 5 yaşında da onlar üstelik. Şeyde evlendiler. Ali ile Fatıma biliyorsunuz Medine'de evlendiler. Tabii yani. Ki. Yazıklar. Yine. Yazıklar. Yahudiler peygamberimize Zülkarneyn ve Ashab-ı Kehf hakkında sorular sormuşlar. Peygamberimiz de yarın cevap vereyim demiş. Fakat inşallah dememiş. Kehf suresi ta nerede halbuki? Şimdi inşallah dememiş. Dememiş. Tamam mı? Suç işlemiş ki ya. Ha, inşallah demediğinden dolayı Allah darılmış kardeşim. Darılmış. Sakınla sakın. Vahiy geleceğin yani, garantisi yok demek. Şimdi ileride hani Zuhruf'un başında siz nankör bir toplum oldunuz diye vahiy kaldırıp alalım mı yani? Evet. Tamam mı? Evet, Allah kesin. Yani inşallah desen de demesen de maşallah desen demesen de ne kadar nankör olursan ol, Cenab-ı Hak diyor ki bu şeyi kalkacak diyor, tamam mı? Evet. Böyle yani evet. Sen nankörsün diye bir şey demez mi geçeceğiz? Kuşluk olacak, güneş doğacak, evet. Tamam mı? Herkes aydınlanacak, gece gidecek. Aynen, yani şimdi. Aynen efendim. Şimdi bu ayet işte bu buralara böyle bir malzeme yapıldı. Darılma şeyini oradan çıkarıyorlar. Oradan çıkardılar. Yazıklar olsun. Böyle bir alakası yok. Bunlar işte Müslümanları lüzumsuz şeylerle hani oyalama maalesef noktasında. Maalesef. Öyleyse biz kendi konumuzdaki şeye bu geçelim. Rivayetleri Cenab-ı Hak bize garanti veriyor. Müslümanları, iman edenleri yani sigorta ediyor. Tamam mı? Ne diyor? Tamam mı? Bakın kuşluk oldu. Görünüyor. Gecede karanlık, cahillik de çok kötü. O da ortada. Ayetler yollayacağım bu peygambere, tamam mı? Devam bu peygamber edecek. De bu devam edecek. Peygambere darılmaca, gücenmece diye bizim tarafımızdan hiçbir şey yok diyor. Yoktur olmayacak hocam. Diyor. Bu peygamberliğin ilk peygamberim hani darılmadı gücenmece, sen bu işi bitireceksin. Evet. Evet, bitireceksin. Yani bir nevi işte kasko sigortasıdır bu, tamam mı? Sigorta, peygamberlik sigorta. Vay bitinceye kadar onun bunun devam edeceğini burada evet. Cenab-ı Hak öyle bildirir. Evet. Şimdi devam edelim. 4 ve 5. ayetlere. Sonrası senin için öncesinden elbette daha hayırlı olacak. Ve Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. Öncesinden. Evet. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a karşı ikramlarını bildiriyor. Vereceği nimetleri şahsına, bakın şimdi burada şahsına. Şimdi bu peygamberin şahsına, bu anlatacağımız olaylar var ya, bundan sonraki olaylar, evet. Sayacağımız şeylerin hepsi peygamberin şahsına yönelik. İkramlar. Sonradan onu güncelleyeceğiz, o ayrı bir olay. Şimdi tamam. O ayrı bir olay olacak. Şimdi burada peygambere denilen şey şu, sonrası yani. Hı. Bundan sonraki senin hayatın var ya, yani peygamber olduktan hayat. Sonraki hayatın peygamberlikten önceki hayatından daha verimli olacak, daha hayırlı olacak. Ve Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. Sen de hoşnut olacaksın. Evet. Rabbin sana çok şeyler verecek. Evet. Bak şimdi garanti çok veriyor. Şeyler verecek evet. Ve sen de çok memnun olacaksın. Evet. Peygambere müjde, böyle bir güvence. Müjde tamam. Veriyor evet. Şimdi önceki şey neydi? Bak misyonuyla ilgiliydi. Evet. Allah sana darılmadı. Darılmadı. Darılmayacak. Terk etmeyecek. Seni de terk etmeyecek. Sana bu işi yaptırttıracak. Evet. Bu bir. Görevlendirildi. Bir de şahsın meselene gelince o toplumsal sorumluluğun toplumsal görevinde. Ama kişisel olarak da bundan sonraki hayatın bundan evvelki hayatından daha güzel, daha hayırlı, daha verimli olacak. Evet. Onun da garantisini veriyor. Onun da garantisini veriyor. Evet. Evet. Şimdi bunu da verdi. Enteresan. Evet. Şimdi açıklamaya başladı peygambere verilen şeyler. O müjdeler. Seni yetim olarak bulup barınağa kavuşturmadı mı? Peygamberimiz yetimdi. Seni dost doğru yol dışında biri olarak bulup da dost doğru yola kılavuzluk etmedi mi? seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? Evet. Evet. Şimdi peygambere bunları soruyor. Evet. Bir peygamber olmazdan evvelki hayatı var. Hatırla. Bir de şimdi peygamber olduktan sonraki hayatına bakıyor. Bak şimdi seni yetim olarak bulup evet. barınağa kavuşturdu diyor. Seni dost doğru yol dışında biri olarak bulup dost doğru yola kılavuzladı diyor. İki. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? Burada ne var? Üç tane husus var. Evet. Bunun iki tanesi dünyevi, bir tanesi de manevi. Manevi bir tanesi de evet. Bir tanesi de manevi. Evet. Dost doğru yol manevi. Burada değil mi peygamberimizin geçmişi hatırlatılıp sonra peygamberlik olduğu andaki pozisyonu hatırlatılmakta. Evet. Evet. Burada tabii ki bunu biliyoruz. Nasıl? Şimdi peygamber yetim. Yetim kimdi? Babası. Babasız. Ölmüş, tabii. Babasız demek, bakıma muhtaç demek. Tabii. Yalnız kalmış. Bir insana, bir çocuğa babası bakar tabii. dedik, babası besler dedik. Ama babası besleyemediği zaman ona bir tane hami, bir tane vasi, hani tayin edilmesi lazım. O günkü şeyde de hiç kimse yok. Yani böyle bir vasilik, velilik falan filan öyle şeylik yok. O kalıyor. Yetim işte hani bugünkü tabirle ne deniyor? Köprü altı çocuğu olup çıkıyor. Eğitimsiz, öğretimsiz. Ama peygamberimiz öyle olmadı. Ama peygamber öyle olmadı. Peygamber hemen babasının yokluğu dedesi tarafından hani evet. şey yapıldı. Giderildi. Yani babasızlık hissettirilmedi. Dedesi öldükten sonra da Amcası Ebu Talip tarafından, Ebu Talip. Onun tarafından. Önce dedesi değil mi? Dedesi, sonradan da. Sonra şimdi, amca. Evet. evet, bunun arkasından bir de seni dost doğru yol dışında biri olarak bulup da dost doğru yola kılavuzluk etmedi mi? Yani doğru yolda değilmiş. Ha, peygamber sözünün orijinali vevecedeke daallen. Daallen. Daallen hidayet dışı. Allah'ın istediği tevhid, inanç, İslami inançlar dışında biri idin. Tamam mı? Evet. Seni Kur'an'ı sana indirmekle, tevhidi öğretmekle, ahiret inancını sana belirtmekle artık sırat-ı müstakime getirildin. Hmm. Bunun açılımını ikinci bölümde yapsak ha, efendim bu peki. biraz daha lenkemiz çok önemli bir konu. Tamam. Onu dinleyeceğimiz orada, ona soru sormuşlar daha önceden de. Evet. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın iniş sırasına göre ayetlerimizin, surelerin açılımını yapmakta. Birinci bölümde Duha suresinin girişine başlamıştık ve Dâllen kelimesinde kalmıştık. Oradan devam edelim efendim. Buyurun. Dâllen. Evet, dâllen dediğim gibi, şimdi dâllen aslında sapma sözcüğü, dalalet sözcüğü sapma. Yani ormanda kaybolma, çölde kaybolma, yolunu bulamama, gideceği yeri bilememe şeyiyle. Evet. Fakat Kur'an'da sözcük Hidayet sözcüğüyle beraber zikredildiği zaman hak yol dışında. Hak yol ve dışında. Ve hidayet de Allah'ın göstereceği sırat-ı müstakimin gösterilmesi olarak tabii anlayacağız. Hidayet İkisi olur. Bir arada aldığı zaman bunu hani normal olarak ormanda kaybolma da yol bulma, yol gösterme gibi değil. Değil. Çölde kaybolup da sonradan yolu bulma olarak değil. Hak yol dışında bir yerlerde yanlış inançlar, yanlış ameller vesaire gibi birisi iken sana hidayet etti. Hak yol dışında. Seni doğru yola hani gösterdi. Sen de o doğru yolda yürüyorsun gibi. Tamam. Şimdi bazıları işte bunu da yani dalen sözcüğünü Allah yakıştırıyor ama peygambere kendileri yakıştıramadıklarından dolayı bu sözcükleri evet, farklı anlamlara çekmeye çalıştılar. Bunların hepsi yanlış şeylerdir. Kur'an neyse o. Evet. Tabii ki. Evet. Tamam. Bunlar çok yanlış şeylerdir. Tabii ki. Onun için kimse Resulullah'ı Allah'ın sevdiği gibi sevmez. Kesinlikle öyle. Yani Allah'ın tabii kullandığı ifadeleri de en doğrusu aynen olur, en doğrusuyla alacağız. Kesinlikle. Çünkü sonradan bu Cenab-ı Hak, Resulullah da o şeyden doğrulduktan sonra şimdi ileride hani Necm suresinde gelecek مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَادِرْ arkadaşın sapmadı ve azmadı. Yani artık o eski şeylerde değil yani o şeyde hidayet yolunda. Aman, şu anda size yolda naklettikleri, tebliğ ettikleri var ya, tamam, onlar hep sırat-ı müstakime ait şeylerdir. Evet. Azgınlık şeyleri değildir gibicesine. İnşallah onlar da böyle bir şeyler gelecek. Şimdi tabii ki peygamberimize böyle bunları şey yaparken ben bazı ayetleri de burada hatırlatmada yarar var. Ha, evet. Mesela Şura suresinin 52-53. Ayetinde evet, orada İşte böylece biz sana da kendi emrimizden, kendi işimizden olan ruhu Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Çok açık. Tamam. Evet, çok açık. Şimdi kitap nedir? Edebiyatla ilgili. Yani yazılı tabii, dil bilgisi, kuralları vesaire edebiyatı o uydu. Bunu açtıydım ben. Tabii, evet, ama evet, iman nedir bilmezdin dediğin zaman tamam mı? İman. Bu iman nedir bilmeyen birisiymiş zamanında. Doğru. Cenab-ı Hak hidayet tabii etmiş. Peygamber doğru mu? Olmadı ki. Tamam, şimdi. Tabii ki. Onun dışında şimdi yine Yusuf suresinin 3. ayetinde halbuki sen bundan önce kesinlikle bu konu hakkında duyarsız bilgisizlerdendin tabii diyor. Bu İsrailiyete ait. Tamam. Tabii. Şimdi Zümer 65'te andolsun ki eğer ortak koşarsan amelin kesinlikle boşa gidecek ve kesinlikle kaybedenlerden olacaksın. Tehdit. Onun için tam aksine Allah'a kulluk et ve sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol. Çok büyük tehdit var burada değil ha, mi? Ve şimdi burada bir beşer olarak normal bir insanın yapabileceği şeylerinde peygambere uyarı. Bunlar neydi? Şimdi Kur'an sadece bütün insanlığı yontmuyordu. Yani hani o blok taş var ya. Blok taş. Resulullah'ı da hani eğitme öğretim şeyinde aynı tamam, şeyler onun. Aynen. Muhammed 19'da öyleyse şüphesiz Allah'tan başka ilah diye bir şeyin olmadığını bil. Bil. He. Kendi günahın için mümin erkek, mümin kadınlar için bağışlanma dile ve Allah sizin gezip dolaştığınız yeri ve durduğunuz yeri bilir. Bak kendi günahın için diyor. Tamam. Hani İsmet Vasfı ile anlaşılması tamam, konusunda açmışsınız şimdi, bir keresinde. Şimdi evet. Sebe 50. Çok de güzel. Ki eğer ben sapmışsam artık yalnız kendi zararıma saparım ve eğer kılavuzlandığım doğru yolu bulmuşsam bilinmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir. Vahiy işte ha, evet. Demek ki daha önce vahiden önceki sapmışsam ifadesi kendi şeyiyle evet, ilgili. Sonradan vahiyi alınca doğru yolu feheda dediği Cenab-ı Hakk'ın feheda konuma gelmiş durumda. Tamam mı? Evet. Öyleyse Rabbinin kararı için sabret. Bunalan kişi o gibi olma. Evet. Tamam mı? Çok güzel. Bu kalem 48-50'de. Evet. Şimdi bu durumda bunları görüyoruz. Bu ayetlerden peygamberin kendisinde şey yapıyoruz. Peygambere de gerekli motivasyonun verildiğini buralarda görüyoruz. Görüyoruz. Evet, evet efendim. Evet. Şimdi bu şeyin 3. noktasında bir başka şey var. Orada ne diyordu Cenab-ı Hak peygamberimiz için? Seni ail, yani aile geçinirme zorluğu içinde bulup da seni zengin etmedi mi? Peygamberimiz geçim sıkıntısı çekiyormuş. Şimdi sözlük anlamlarına göre burada bazı farklı versiyonlar söz konusu olacak. Şimdi sözlüklerin gerçek anlamlarına göre, bak şimdi, bir de mecaz anlamlarına göre burada ayrı mecaz anlamları burada ayrı ayrı. Ayrı ayrı vereceğim bunu. Birincisi, yetim doğan Muhammed, yani daha o zaman peygamber olmadığı için yani öyle söylüyoruz. Kendi dedesinin ve amcasının himayesinde sıkıntı çekmeden ama bir aile geçindirmeye de gücü olmadan ail ihtiyaç sahibi olarak yaşamını sürdürdüğü bir sırada Hatice ile evlenerek zengin bir aile reisi konumuna yükseliverdi. Evet. Bak bir. Sözcük anlamına göre. Sözcük anlamına göre. Ya da Peygamberimizin elçilik görevini aldıktan sonra Ebu Bekir, Osman ve diğer zenginlerin mal varlıklarını emrine vermeleri sonucunda zenginleşmesi. O şey, hizmette. Sahabenin şeysiyle. Evet. Şimdi mecaz anlamlarına geçiyoruz. Mecaz anlamına göre. Mecaz anlamlarına geçiyoruz. Mekkeli Muhammed'in vahiy sayesinde bilgilenmesi ve kanı sahibi olması. Bilgilenmesi. Şimdi yokluk bu defa. Yani mal yokluğu, değil. Yani değil. Bilgi yokluğu. Bilgi yokluğu, tamam mı? Çok bilgisiz biriyken vahiyler sayesinde zenginleşiyor. Mecaz anlamı çok önemli efendim. Tamam. Evet, bilgi. İki, kendi halinde biriyken bir lider haline gelmesi. Kendi haline... Ya önceden kendi halinde bir adamdı Mekke'de. Hani böyle müzemmil diyorduk, tamam, yani böyle şey olarak. Lider oluyor burada. Bu defa sıradanlığı gidip... Vay be. Çok enteresan. Böyle yani lider haline gelivermesi. Tamam, zengin için bir de bunlar da dikkate alınmalı. Evet. Şimdi peygambere bu geçmişi böyle bir hatırlatıldı. Evet. Bu geçmiş hatırlatıldıktan sonra tamam. Şimdi peygambere görev başlıyor. O halde. Yetimi kahretme, yetişimi perişan etme, daha da kötüleştirme, isteyeni isteyeni de azarlama. Evet. Soranı da azarlama. Şimdi isteyen ve soran. Ayetteki ifadede burada iki tane ve emme saile felatenler. Ben önce yetimlik hani konusunu şey yapayım, açıklamayı yapayım. Geçen programda açıklamıştık ondan biraz. Evet. Evet. Şimdi yetimi kahretme görevi burada verildi işte. Tamam. Yetimi kahretme. Yetimi kahretme. Yetime kahretme değil, yetimi kahretme. Ve şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Allah yetimlerle ilgili hani daha hukukunu ileride uzun uzun açacağım dedim ya. Meydan burada onlar. Şöylece bir özet vereceğim burada. Buyurun. Yetime neler yapılıyor İslam hukukunda? Yetim kahrolmasın diye, yetim de okusun, kalifiye bir eleman olsun diye İslam hukuku, yani Allah yetimlere neler yapılması gerektiğini söylüyor. Tamam. Birincisi, biliyorsunuz taaddüdü zevcet ayetlerinde, yani Bakara Nisa suresinin 3. ayetini şey yaparak yetimler akraba grubu içine alınarak üvey evlat konumuna getirileceklerdir. Evlat oluyor. Bakın, İslam'da evlatlık müessesesi yoktur. Yok. Tamam. Bunu daha önce bir programda dedik değil mi? Evet. Bir canlı yayında mıydı? Neydi öyle Ashab suresi ile ilgili? Tamam. Ama İslam'da üvey evlatlık müessesesi vardır. Çok enteresan. Bakın, evlatlık müessesesi yoktur. Üvey evlatlık müessesesi vardır. Şartlar oluştuğu zaman kamu otoriteleri tarafından yetim babası olmayan çocuk demek olduğuna göre, tamam mı? Yetime bakmakla yükümlü, evliliğe uygun kadınlar birileriyle evlendirtilmek suretiyle anneleri eş, o çocuklarda o adamın üvey evladı konumuna getirilirler. Ki? Tamam. yetim artık evladına bakacak yani. Ya. O çocuğu sokağa atacak değil. Kendi öz evladı gibi. Burada. Bak burada dediğim gibi evlatlık değil, üvey evlat. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey daha var, onu da söyleyeyim yani. Bizim toplumumuzda hani üvey evlat muamelesi gördü denir ya, bu o demek değil. Değil yani. Tabii. Bizde üvey evlat tersi. Muamelesi, Müslümanlar üvey evlat hakkında çok yanlış davrandıkları maalesef. İçin, hakir tamam mı? Görüyorlar. Evet. Bu tip bir deyim, bu tip bir sözcük maalesef Müslümanların bünyesine işlemiş konumda. Çok korkunç bir şey efendim. Evet, çok korkunç bir şey. Tam tersi olması gerekirken 180 derece. Evet, bunu o şeylerde biz 3. ayet babından bunu söylüyoruz. İnşallah Nisa suresinin hani 1 ila 10. ayetleri güzel incelendiği zaman bu husus, bu hukuk, yetim hakları daha da iyi. Çok önemli bir konu efendim bu konu. Çok önemli. Bir arada yaşanılan yetimlere kardeş muamelesi yapılmalı. Kardeş bak ne kadar. Onlar güzel. Sizin kardeşinizdir diye ayet var. Ya. Yetimlerle ilgili soru Bakara suresinde, tamam mı? Kardeş. Tamam. Şimdi Bakara 220'de onlar sizin kardeşiniz. Kardeş olacak. Kardeş muamelesi olacak. Tamam. Yetimlerin malları korunup onlar şeye geldiği zaman yani kendilerini malları sevk edebilecek, idare edebilecek, yönetebilecek duruma gelirlerse o zaman teslim. Verilir. Çarçur edilmez. Evet. Evet. Yetimlerin malları korunur, idaresinde haksızlık yapılmamalıdır. Yetimler işe yarar hale getirilmelidir. İş güç sahibi yapılmalıdır. Miras paylaşımında yetimler içinde pay ayrılmalıdır. Çok enteresan. Miras paylaşımında. Miras paylaşımında. Bak şimdi devamlı şu anda hani hukukumuzda veraset vergisi diye bir vergi var ya. Evet. Şimdi bütün mirastalarda devamlı yetimler için bir veraset vergisi, yani toplumumuzun yetimlerinin veraset teklimi vergisi. İçin maliye mirastan pay almadı. Tamam. Ve onunla da özellikle sırf yetimler o fonla, tamam mı? O fondan. Yani yetimler hani şey yapılmalıdır. Şimdi o formalite gibi addediliyor maalesef bu zamanımızda. Yok yok, bunlar şey de bunlar Allah'ın emri. Yani bunlar fonun şeyde. Oraya aksettirilmesi çok önemli. Tabii tabii. Değil şimdi mi efendim? Tamam, yetim fonu diye yetim fonu olarak. Tamam. Mirasta, sadece yetimleri harcanmak üzere. Tabii, başka tabii. Harcamamak kaydıyla. Ha, onu söylemek istiyorum. Yetimler için yani bütçeden özel fon ayrılmalı. Çok güzel. Evet. Yani, ki onlar toplumda işte işe yarar böylece olsun. Bunlar olursa yetim kahredilmez. Yetim min tekrimi sağlanır. Tekrimi. Bunu müşrikler yapmıyordu ya. Ha evet. Tamam bak unutmayalım. Ha, müminler bunu yapmıyor. Müşrikler yapmıyor bunu. Kafirler bunu yapmıyor. Bunu tamam. Müminler yapmalı. Artık peygamberin direkt kendine ve emmel yetime felâ tekhar. Önce sen yetimin çilesini çektin. Acısını da bilirsin. Bilirsin sen, tamam mı? Sen de o şimdi safhadan onu geçtin. Sen bu şeylerden yaşadın. Tabii. Bunları iyi bilirsin. Doğru. Evet. Ha. Öyleyse sen böyle davranma, yetimi kahretme. Müşrikler gibi olma. Müşrikler gibi olma. Şimdi artık şeyler başlıyor. İslami yontulmalar böyle, böyle devam edip gidiyor. He. Şimdi bir de 10. ayette ne var? Sahil isteyeni beğenmez sahile fela tenhar. İsteyeni soranı azarlama. He. Şimdi sahil sözcüğü seyre sözcüğünden hem sorma hem isteme. Sorma ve mesela isteme. Sual diyoruz ya biz. Sual nedir? Soru. Soru sormak değildir sual. Cevap istemektir. Öyle mi? Ha, cevap istemek. Sual seyredilmek. Sormak değildir yani. Aa, tamam mı? Cevap istemek. Cevap istemektir yani. Çok ince aslında bir konu. Sormak sözcüğünü tam Türkçe'ye şey yaparsa sormak emmek demek karşıdan. Cevap istemek. Tamam mı? Sual sözü cevap istemek demektir. Yani sahil, dilenciye de sahil deriz biz. Çünkü bir şey ister de yani. Evet. Her isteyen yani böyle isteme sözcüğünü, isteyen sözcüğünü, isteyen sözcüğünü Arapçaya çevirirsek sahildir. Sahil. Soru soran sözcüğünü Arapçaya çevirirsek sahildir. Aynı sözcüktür. Biz her ikisini birden şey yapıyoruz. Burada ne var? Evet. Burada bir isteme konumunda olan olur ki ihtiyaçlı olan birisi olur ki hani gelir su ister, ıvır zıvır ister, hani bu maun diye geçecek ileride şeyde basit şeyler falan isteyebilir, ekmek ister, aşabilir. Tamam, onu da şey yapma, azarlama. Ha. Tamam mı? Tamam. Onu ver. Ver. Ama Şimdi bunu peygamberlik misyonu içerisinde değerlendirecek olursa, bundan sonra sana çok şey sorulacak. Yani vatandaşın bir tanesi, insanın bir tanesi gelip de sana bir soru sorduğu zaman onu azarlama. Evet. Sıkıntılı olsan bile sabret. Tamam, şimdi burada neydi? Bu şeyde yine Tekfir suresinin bir şeyinde o zanin değildi, cimri değildi. Evet. Bilgisini esirgemeyeceğini saklamazdı. Saklamaz diye bir ifade vardı ya. Onu saklamayacaksın. Orada o bilgiyi topyekün olarak senden ne isteniyorsa o görevini de yapacaksın. Onu da vereceksin. Çok enteresan ya. Çok enteresan. Şimdi eğitim devam ediyor. Tamam. Şimdi yontulma da devam ediyor. Yontulma devam ediyor işte şimdi. Ve son ayete geliyoruz burada. 11. ayette. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinde ortaya koy. Rabbinin nimetini. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Evet. Şimdi ve emma bi ni'meti rabbik. Rabbinin nimetini orada fiillerinle ortaya koy. Ortaya at demek. Şimdi bunu hadis hem söz demek hem oluşum demek. Hem söz hem oluşum. He, olur. Bir hudus vardır, bir hadis vardır. Hadise vardır. Hadise. Şimdi hepsi aynı köktendir bunların. Yani hadise olay demek, tamam mı? Hadise olay. Yani tabii. Olaylaştır dediğin zaman bizde mesela hadis vardır, sözde hadis denir. Hadis. Hani peygamberin sözünü hadis diyoruz ya. Kur'an'ın bir sıfatı da hadistir, hadistir. Ya. Ahsenir hadis ya yani tabii. Öyle. Güzel söz. Hadis hem sözdür hem olay demektir. Bunun iki anlamı vardır bu hadis sözlükte. Hem bir fiziki olarak harekete de hudüs diyoruz. Sonradan oluşma hudüs. Anlamında aynı sözlüktür. Hudüs sözlüğüyle. Evet. Bir de söz olarak söylemeye de hadis tahdis etme denir. Tahdis etme. Mesela bu şeylerde hani hadis literatüründe haddesena haddesena falan dediği zaman o tahdis etti, tahdis etti. Buradaki de tahdis. Ravilerin zincirlemesi mi? İşte onu o ondan duydu, o ona anlattı, o ona anlattı diye bir şey var ya. Tahdis oradan mı sözlü geliyor? Sözlü anlatım. Tahdis ve bedensel anlatım. Burada Allah'ın nimetlerini hem sözünle hem de bedensel hareket davranışlarınla ortaya koy. Örnek koy. Hangi nimeti? Bak şimdi hepsini yaşayacaksın şimdi. Ha. Bu neyi ortaya koyacakmış? Nimetlerini. Rabbinin nimetlerini, nimetini, tamam mı? Rabbinin nimeti ne? Nedir? Peygamber neyi ortaya koyacak? Neyi sözleriyle anlatacak? Dosdoğru yol. Şimdi şeyi hatırlarsanız şimdi Fatiha işlerken İhtina sıratel müstakim dedik. Sıratel lezine en amte aleyhim. Nimet verdiğin, nimetleştirdiğin nimet. Onların yolu. Oradaki nimeti döndürdük, dolaştırdık. Neydi geldi? Peygamberlerin yolu. Peygamberlerin yolu da orada neydi? İslam nimeti. Ha, İslam nimeti. Dini nimeti. Tamam. Bak evet, İslam evet. Dini nimeti. İslam şimdi nimeti. Cenab-ı Hak burada ve neticede yani Kur'an'ın hani sondan bir evvelki vahyinde hani Maide suresinin girişinde bugün size nimetimi tamamladım. Evet, evet. Tamamladığı evet. Nimet neydi? İslam. Ha, nimetimi diyor, tamam mı? Nimetimi. Nimetimi. Yani bunu bu Allah şey yaparken nimetimi diyor. Biz diyecek olursak Allah'ın nimeti. Allah'ın tamam nimeti. Rabbinin nimeti. Rabbinin hangi nimeti. Nimet olur o? İslam dini. İslam dini nimeti. Öyleyse peygambere verilen görev ne burada? İslam dinini hem sözleriyle hem de yaşantısıyla ortaya koyacak. Ortaya koyacak. Vay be. Yani lafla da değil. Tamam mı? Evet. Evet. Lafla da değil. Hem yani samimi olacaksın. Ben ortaya, samimi olacaksın. Evet, samimi olarak. Tamam. Değil mi efendim? Bundan sonra tabii. Hem sözle hem de davranışlarında. Böyle davranışları. Sahtelik yok. Böyle bir evet. Şey yok. Bu Rabbinin gösteriş nimetini yok. Evet. Ortaya atacaksın. Satış yok. Onlar evet. Değil mi? Ticaret yok. Riya yok. Din ticareti yok. Riyayet. Günden para kazanmak tamam. Yok. Evet. İşte böyle konular ortaya efendim. Evet şimdi. Çok işte güzel. Gördüğünüz gibi İslam dini hani nasıl yaşanacak, nasıl oluşacak? Bunların temeli yavaş yavaş yavaş yavaş Kur'an ayetleriyle ileri doğru geliyor. Çok şükür. Yontumu da çok güzel yontuluyor. Evet, güzel böyle, bir eser böyle. Çıkacak. İnşallah ortaya. İleriye dönük tabii bu Kur'an ayetlerini inişe göre. Evet. Böyle sıraladığımız zaman bunlar olacak. Ama bu ayetleri kendi mecrasından çıkarıp da Tamam mı? Şimdi evet. Mesela bu kaçıncı? 11. Sure. Sure. Tabii. Tamam mı? 11. sure. Sen bu 11. sureyi alır da ta götürür. Yani. En sonlarda. En sonlara bir yere atarsan, 93'e götürürsen ya, hiç anlaşılmaz. Bir Müslüman, Kur'an okuyan bir Müslüman tutup da bunu ta 93. Evet. sırada Mustafa'nın sonlarında okuyacak olursa evet. hiç bu ayetlerin anlamaz. Hiçbir şeyini anlamaz. Bir de bu sureyi tabi anlatabilmek için işte yok fetret devriydi. Ya. Tamam mı? Yok, yok işte Ayşe demiş ki Hatice bile değil. Ayşe bile ne oldu sen. Allah seni terk etti. Allah sana darıldı. Vahiy yollamıyor. Evet. Aranız bozuldu demiş de Allah da onu şey yapmayı için teselli etmiş. Yok yok darılmadım. Rahatsız evet. olma falan hani şeyle bu ayetleri yollamış gibi şeyler. Bir de en sonra okunduğu zaman bir de mesela darlen kelimesi var. Tabi o zaman Müslüman kafasındaki peygamber algısına göre peygamber de darlen olur muymuş diye itirazlar ileri evet, kalkacak. Tamam şimdi o zaman evet, uydurdu uydur yani. Sonra şimdi, bırakırsan böyle olur. Halbuki başlangıçta böyle bu. Şimdi bunu açık açık. Dallen sözcüğünü biz ilk baskılarda sözcük anlamından hareketle tam anlamıyla yazmıştım. İlk baskılarda. İlk baskılarda. Sonra tersten açıkladım. Tersten açıklama. Yani tersten yani hak yolda olmayan biri. Ha. Ama gerçeği de böyle daha güzel anlaşılıyor. Tamam da orijinal dallen yani o ifade. Şimdi hatta birisi bana sitem etmişti o konuyla ilgili de. Evet. Ben de rica etsem o kelimeyi ve vecedeki dalleni, dallen sözcüğünü Kur'an'dan çıkarır mısınız dedim. Yani. Ha, çıkarır mısınız? Ha, hani çıkarır mısınız? Evet. Yani? Çıkaramazsın. Sonra Allah'ın kullandığı kelimeyi niye böyle yamuk yumuk hani böyle şey yapıyorsunuz? Ne gerek var? İşte bütün konu elçilerin Rab edinilmesi. Heh. Peygamberlerin yani sadece bizim peygamberimizin değil diğer hepsi. Peygamberlerin de dindeki yerinin bilinmemesi. Bilinmemesi. Dindeki yeri peygamberin yani, nedir? Hiç şimdi araştıran sanki yok. Millet biliyor ki zannediyor ki Resulullah ta anadan doğma peygamber geldi. Oldu. Anadan doğma peygamber geldi. Efendim, öyle değil. Biz anadan doğma Müslüman oluruz da peygamber anadan doğma ha, peygamber olmaz mı yani? O doğru değil mi? Şimdi de o var yani. Tabii nüfus cüzdanı al diyorsun. Tabii biz anadan doğma Müslümanız yani. Anadan doğma tabii. Yani ilk hemen nüfusa vuruyorlar ya, dini İslam gitti. Diye. Peygamberimiz bizden aşağı mı o anadan doğma şey olur. Evet, efendim vaktimiz evet. çok az kaldı da bir evet. güncel mesajını versek evet, iyi olur şimdi mu acaba? Öyleyse güncel mesajını da bunun verelim. Burada da bu sureyi de kapatmış olalım inşallah. Sağ olun efendim. Allah şimdi burada İnşirah suresinde de vereceğim bu güncel mesajı da çünkü birlik bu. İnşirah bundan sonra değil mi? Bundan sonra tabii o gelecek. Tamam. Bunun devamı mahiyetinde. Bunu güncel mesajını şöyle hatırlatayım ben tekrar. Şimdi değerli izleyicilerimize dedik ki bu surenin ilk hitabı peygamberin kendisi. Hep tamam. onun kendisine, yönelik şeylerdi. Ama şimdi bunun günceli nedir dediğimiz zaman günceli peygamberin yerini tutan bugün işi toplumda elini Kur'an alıp topluma Kur'an'ı İslam dinini anlatmaya çalışan yiğitlerin hepsi. Kur'an erleri. Kur'an erleri. Evet. Evet. Ey toplumu uyarma ve aydınlatma görevini sürdürenler. Hamdolsun. Evet. Aydınlanmanın başlayışı ve Allah'ın ilahlığını, Rabliğini örtüşün, Allah'a ortak kabul edişin, cehaletin toplumu sarmışlığı kanıttır ki Rabbiniz sizi terk etmeyecek ve size darılmayacak. Çok güzel. Evet. Yani evet. İslam'ı anlatanlara Allah hep yardım edecek. Edecek. Ve işte ediyor da. Ediyor zaten. Yani şimdi görüyoruz. Şöyle bir evet. şey yapacak olursak, Kur'an Müslümanları şöyle bir dikkat edecek olursa, bu sene geçen seneden daha iyiler, baya aydınlanma kesinlikle oldu. Kesinlikle öyle. Gece, karanlık, küfür, şirk baya baya çözüldü. Evet, çok güzel. Allah'ın vaadi bu. Bu mucize. Hamdolsun. Sonrası sizin için öncesinden elbette daha hayırlı olacak. Ve Rabbiniz size verecek, siz de hoşnut olacaksınız. Hele bir düşünün, elçimiz Muhammed'e verdiklerimizi. Güzel. Bak, düşünün. Ona ne yapmıştı? O, onu yetim olarak bulup barınağa kavuşturdu. Ve onu dosdoğru yol dışında biri olarak bulup dosdoğru yola kılavuzladı. Ailesini geçindirme zorluğu içinde bulup zengin etti. Zenginleştirdi. Şimdi, biz burada şeyi bitiriyor. Öyleyse şimdi bu şeyde diyelim, siz de İslam dinini, Allah'ın nimetini, öyle mi? Evet. Dilinizle, davranışlarınızla, yaşantınızla hep ortaya koyun. Evet. İkiyüzlü olmayın. Evet. Çok güzel. Evet. Hep ortaya koyun. Evet. Olduğunuz gibi görünün. Evet. Hayata geçirin. Yani güzel. İslam'ı, evet. Allah'ın nimetini, Kur'an erlerine olan hayatı, sesi mesajı bu. Hayata geçirin. Bugünkü evet. Şey, mesela, yılmak yok. Allah razı olsun. Yorulmak yok. Evet. Tamam. Olay bu yani. Çok teşekkür ederiz olur. Efendim. Evet. Ağzınıza sağlık. Sağ ol. Bizim olur. Süremiz de doldu bu hafta. Evet. İyi, çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hani. Sağ olun efendim. Yani burada tekrar şey yapayım işte öbür ayetlerde de surede. İnşirat suresinde. İnşirat onları da devam ederiz inşallah. İnşallah yani. Efendim. Haftaya da onu devam edelim inşallah. İnşallah. Çok i̇nşallah teşekkür ederiz. Olur. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Selam efendim. Ve saygılarımla. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.